سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردنشین دن کے جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، محبوب الہی سا کوئی نہ سین دیکھا، یہ شان ہے ان کی کے سایہ بھی نہیں دیکھا، اللہ کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔